Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wybitna dziennikarka Polskiego Radia zarażała życzliwością i uśmiechem. Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Trwa liczenie strat po burzach w centrum Polski. Izraelskie wojsko ogłosiło utworzenie nowej strefy humanitarnej. Tą informację wciąż trudno uwierzyć. Wybitna dziennikarka, piękny i wrażliwy człowiek, Kasia Stoparczyk, zginęła wczoraj w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Była autorką takich audycji jak Zagadkowanie Dziela i Dzieci Wiedzą Lepiej. Tak wspominają trójka, w tym dyrektorka stacji Agnieszka Szydłowska. Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą, roześmianą, platynową blondynkę. Nie poznałem w życiu tak wielu osób o równie pięknym uśmiechu. Wicedyrektor trójki Michał Nogaś. Tak wielu osób zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony praw dzieci. Pracuję z Kasią prawie 20 lat, a od 8 lat wydaję Zagadkową Niedzielę. Wojtek Dorosz. Kasia była osobą nieprawdopodobnie wrażliwą. I kiedy trzeba było komuś pomóc, nawet komuś dorosłemu, to po prostu podchodziła i przytulała. Cześć, Kaśka. Katarzyna Stoparczyk otrzymała nagrodę Mistrza Mowy Polskiej. Została także wyróżniona odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka. Czas na pozostałe informacje w serwisie. Prawie 500 razy interweniowali wczoraj w nocy strażacy w związku z burzami, które przechodziły nad Polską. Najwięcej interwencji dotyczyło połamanych drzew i podtopień. Najczęściej strażacy wzywani byli w Polsce Centralnej, mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Najwięcej na terenie województwa mazowieckiego, 138 interwencji, w województwie łódzkim to jest 100 interwencji. W sumie bilans to 12 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Burze prognozowane są również dzisiaj na południu, południowym wschodzie i w centrum. 4 osoby zginęły, a 1 została ranna w wyniku ataku Rosjan w obwodzie donieckim. Wojska przeprowadziły m.in. serię nalotów na Konstantynówkę, niszcząc szpitale i budynki mieszkalne. Izraelskie wojsko ogłosiło utworzenie nowej strefy humanitarnej w Khan Yunus. Ma to być konsekwencja rozszerzenia operacji lądowej w strefie Gazy. Armia Izraela informuje, że infrastruktura obejmuje szpitale polowe, wodociągi oraz dostawy żywności i leków. Khan Yunus znajduje się na południu strefy Gazy. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza na zachodzie Polski, na wschodzie i w centrum dobra. Ponad 20% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy koszykarze są już w Rydze. Jutro w 1/8 finału Mistrzostw Europy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Podróż po meczu z Belgią stanowiła niemałe wyzwanie logistyczne, o czym mówi rzecznik koszkadry Michał Fałkowski. Mecz z Belgią zakończył się dla nas przed północą. Zanim dojechaliśmy do hotelu, zjedliśmy posiłek, zanim zawodnicy poszli spać, minęło trochę czasu, więc ta noc była dla nas bardzo krótka, z uwagi na fakt, że już o 6.20 wyjeżdżaliśmy na lotnisko do Pyrzowic, skąd bezpośrednim czarterem udaliśmy się do Rygi. Mecz z Bośniakami w niedzielę o 11. Dziś o 22 natomiast w Nowym Jorku finał turnieju singlistek US Open. Zagrają liderka WTA Aryna Sabalenka z Amerykanką Amandą Anisimową. W półfinałach wielkoszlemowego turnieju ATP Włoch Jannik Sinner wygrał z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em, a Carlos Alcaraz pokonał Serba Nowaka Dżokowicza. Finał Sinner-Alcaraz jutro wieczorem. Trójka zaprasza w ten weekend do Poznania, gdzie wśród wielu atrakcji jutro odbędą się ostatnie w sezonie triatlonowym w Polsce zawody rangi Ironman, mówi dyrektor zawodów Michał Drelich. Jesteśmy w miejscu trochę różnym od tego w Warszawie czy w Krakowie, bo spotykamy się na targach poznańskich, ale fajnie jest widzieć, jak to miejsce ożywa, jak te tysiące zawodników, również mieszkańców Poznania, odkrywają to miejsce zupełnie na nowo. Rywalizację rozpocznie pływanie na Jeziorze Kierskim. Sercem zawodów będą wspomniane targi międzynarodowych, międzynarodowe targi poznańskie. Skąd nadamy jutrzejszą 3. stronę medalu? Do usłyszenia.